Evet. Münadanın terhiminde üçüncü şart. Mine şurutul ademiye. Yine ademi şartlardan üçüncüsü. Ve en la yekune ve en la yekune el münada ellezi üride terhimuhu. Terhimi murad edilen münadanın olmaması cümleten cümle. Yani alemen menkulen minel cümle. Cümleden nakledilmiş bir alem olmuş. Mesela teabbete şarran. Şabe karnaha. Gibi efendim ne vardı? Aslında cümle olup alem olanlar. Ca'eni teabbete şarran. Ra'ytu teabbete şarran. Merartu bi teabbete şarran. Ya teabbete şarran. Bundan şimdi terhim yapacaksın. Neresine terhim yapacaksın? Terhim yapabiliyor musun? Bu o şekilde vaz edildi. Çünkü o bir lennel cümlete. Çünkü o cümle lennel cümlete. El menkulete ile alemiyeti. O alemiyete nakledilmiş cümle mahkiyetün hikaye edilmiş. Yani melfuzatün. Melfuzdur bi haliha. Haliyle kablil alemiye. Fela tetegayyeru. Bazılarında tek T var. Fela tegayyeru. İki tane toplandı mı? Bir tanesinin hasbı caiz. Sizde iki tane değil mi? İki tane mi var? Tek tane mi var? Fela tetegayyeru. İki T var. Fela tetegayyeru. Bak bu nüskada fela tegayyeru. Tekte ne olmuş? Hudife ettaul evvel. Yani birinci ta hasb edin. Fela tegayyeru. Aşağıda bak nüska diyor. Fela tetegayyeru. Hatta iki tane var. Tamam? İki tane. Fela tetegayyir. Binaenaleyh fela takbelu tetegayyir. Tagyiri kabul etmez yani. Fela takbelu hazil cümle el menkule ilel alemiye. Alemiyete nakledilmiş bu cümle ne yapmaz? Tagyiri kabul etmez yani. Min ziyade ve noksan. Tamam? Alaması bak. Tahkik bu fi bahti gayril munsarif. Peki. Şimdi ademi şartlar bitti. Ve şartur rabi'u dördüncü şart ise ve şartur rabi'u dördüncü şart nedir? Ve o şartul vücudi. Vücudi şart. Şu olacak diyecek. Peki dördüncü şart nedir? İki şeyden biridir. Onun için ne diyor? Ehadul emreyni. İki şeyden biridir. Öyle iki iş ki el vücudiyeyni. Vücudi olan el vücudiyeyni. Vücudi olan iki şeyden bir tanesidir. El vücudiyeyni. Vücudiyeyni. İki tane vücudi şey var. Bunlardan bir tanesi olacak. Tamam. Yani ehaduhuma yani. O iki şeyden bir tanesi kafin kafidir fi cevazi terhim. Yani ba'de kevni şurut-i selase sabika yani. O saydığımız üç şart ne olacak? Mefkudeten ve münadimeten. Onlar bir kere bulunmayacak. Ne demiştik? İşte muzaf olmayacak. Muzafa benzeyen olmayacak. Değil mi? Evet. İki. İkincisi neydi? İkincisi neydi? Söyle. Müstegas olmayacak. Müstegas olmayacak. Eğer ki mendup münadaya dahil kabul edersen mendup olmayacak. Ondan sonra cümle olmayacak. Ondan sonra iki şeyden bir tanesi olacak. Neymiş o iki şeyden bir tanesi? Ve huve yani ehadul emreyni o iki işten bir tanesi en yekunel münada ellezi uride terhimuhu. Terhime murad edilen o münadanın olmasıdır. Yani ba'de en la yeküne mudafen ev müstegasen ev cümleten cümle değil, müstegas değil, muzaf değil. Bundan sonra terhime murad edilen münada o imma alemen ya alemdir yani kablen nida nidadan önce ev ba'den nida yani fark etmez. İmma alemen alemdir. İmma alemen ya alemdir o kablen nida. Nidadan önce alemdir. Lennu idâ alem yekün alemen. Eğer alem olmazsa belkâne marifeten bin nida. Nida ile marif olursa mesela mitlu la raculu gibi o zaman la yurakhamu. O terhim yapılmaz. Tamam mı? Yani ve in vücide şartut terhimi ademen. Ademi şart bulunsa bile. Niye? Çünkü o zaten o ya ile beraber o münada olduğundan dolayı ne olmuş? Söyle. Şey olmuş yani marife olmuş. Marifeliği kalkıyor. Peki imma alemen zaiden ala selaseti ahrufin ya üç harfine zait bir alem olacak. Yani izâ kâne sülâsiyen eğer sülâsi olursa ya amru ya zeydu gibi la yurakham. Terhim yapılmaz. Tamam mı? Terhim yapılmaz. Tabi bu Basrilere göredir. Küfilere göre ise üç harfli olur. Ortası da harekeli olursa o zaman terhim yapılır diyorlar. Ya Umeru. Ya Umeru. Ya Ume. Tamam. Anlaşıldı. Ortası sakin olursa Ya Zeydü Ya Amru gibi. Bunu da bir kısmı küfilerin bir kısmı caiz görmüş, bir kısmı caiz görmüyor. Musannif Hazretleri Basrilerin mezhebini takip ediyor yani. Diyor ki imma alemen zaiden imma alemen ya alem olacak. Alem. Zaiden ala selaseti ahrufin. Üç harfine zaid alem olacak. Evet. Niçin? Liennel alemiyyete. Çünkü alemiyet nasebeha. Ona münasiptir. Et takfifu. Takfiflik yapılması. Neyle? Bir terhim. Terhim ile. Niçin? Li kesretin nida ile alemi. Alem çok nida edildiğinden dolayı. Vel kesretü taktadit takfif. Kesret neyi gerektirir? Neyi gerektirir? Takfifi. Ma ennehu şununla beraber ki li şöhretihi. Evet. Şöhreti bulunduğundan dolayı. Ma ennehu şuna rağmen. Ma ennehu li şöhretihi. Şimdi bu gelecek cümlenin illetidir yani. Ha. Tamam mı? Evet. Ma enneha şununla beraber ki li şöhretihi o şöhreti bulundan dolayı alem yani alemde şöhret bulunduğundan dolayı li şöhretihi yekûnu olur fîmâ ubkiye minhu. O alemden bırakılanda yani fîmâ o şeyde ki ubkiye minhu ondan bırakılmış. Bırakılan şeyde minhu yani minel münada. O münadadan bırakılanda bulunur. Delilun delil bulunur. Alama alama o şey üzerine delalet ediyor ki ulkıya atılmış. Yani hudife. Hasfedilmiş olana ne yapıyor? Delalet eden bir delil onda bulunuyor. Şimdi ya ammaru ya amme dedi mi o amme kalanlar hasfedilenleri ne yapıyor? Delalet ediyor. Hemze ile raye. Ya amme, ya amme. Ya ammaru, ya amme. Yani, ammar çünkü meşhur. Meşhur olduğundan dolayı anlaşılıyor. Yani. Bu kalan harfler kalmış. Demek ki orada ne var? Hasfedilenler var yani. Anlaşıldı. Ma ennehu şununla beraber ki li şuhreti. Yani şöhretinin bulunmasından dolayı. Bu illettir yani ha. Gelen cümlenin yeti. Ma enne li şöhreti. Şöhreti bulunmasıyla beraber yekün oluyor fi ma o şeydeki upkıya bırakıldı minel minhu. Minel minad. Münadadan bırakılanda yani geriye kalanda oluyor. Ne bulunuyor? Delilun delil. Tamam mı? Delilun delil. Şimdi yekünü fi ma upkıya minhu o münadadan bırakılanda Hubkiye minhu ondan bırakılanda oluyor delil. Delil oluyor. Evet. Evet. İsmi mevsul silesiyle beraber diyor delilin müptedasının şeyidir. Haberdir. Vel cümletu siletuhu cümle burada silesidir. Vel mevsulu ismi mevsul de ma'a sileti haberun mukaddemun li kavli delil. Delil mübteden haberdi. Ve o mübtedeun ve hâzihil cümle bu cümle de yani mübteden haber haberun li kavli ma'ennehu. Ma'ennehu'nun haberi. Ma'ennehu şununla beraber o münada murakham yani li şuhretihi şöhreti bulunduğu için şöhreti bulunduğu için yekûnü olur fîmâ ubkiye minhu ondan geriye bırakılanda olur delilün delil olur. Ne üzerine delil olur? Alama alama ulkiye. Ulkiye yani hudife. Tamam mı? Evet. Şimdi evet. Yani alemden hocam bir şey atıyor, sonundan bir harf atıyor ama kalan kısım ona delalet ediyor delalet zaten. Ediyor. Şöhreti var onun. Şöhreti biliniyor, var. Biliniyor ondan dolayı. Ondan dolayı. Heh. Şimdi mana şu. Ba'de kesreti nida ile alemi. Alemin nidası çok olduktan sonra vel alemiyyetü alemiyyetin nasebeha ettehfifu bitterhim. Terhim ile onda tahfif yapmak ki münasiptir. Ma enne şe'ne. Şan şudur, durum şudur ki en yeküne fil hurufil bakiye geriye kalan harflerde minel münada yani o münadadan geriye kalan harflerde el murakham terhim yapılmış olan o münadadan geriye kalan harfler ya amme, ya ammaru ya amme tamam delilun ey alametun dalletun alel hurufil mahzufeti mahzuf harflere delalet eden şey vardır, alamet vardır minhu o münadadan. Nasıl var canım? Bak illetini söylüyor. Li şuhretihi. Tamam. Eyyen li iştiharihi. O meşhurdur. Bi miktaril hurufil mevduati beynin nas. Liyenne nahve. Haris. Mesela harisi düşün. Li iştihari beynin nasi bil hurufil erba'a. O dört harfiyle meşhurdur. Haris adamın ismi. Ha, yekunul baki minhu. Terhim yapıldıktan sonra o se hasbi ya hari dedin mi herkes onun ya harisi olduğunu ne yapıyor? Anlıyor. Yekunul baki minhu o haristen geriye kalan se hasbedildi. Hari kaldı. Delilen alel mahzufi. Anlaşıldı mı? Hasbedi nedir? İkincisi ve li ziyadetihi zayit olduğundan dolayı ve li ziyadetihi yani ve li ziyadeti harfil münada. O münadan harflerde zayit olduğu alel selaseti ala selaseti ahruf yani üç, lem yelzem lazım gelmedi. Tamam mı? Bitterhimi. Yani bir sebebi terhim lazım gelmedi. Ne lazım gelmiyor? Naksul ismi. Yani ellezî uride terhimuhu. Terhimu muradır o ismin noksanlaşması. Neyden? An ekalli ebniyetil mu'rabi. Mu'rab ismin binasında en az olandan. En az üç harfli olması lazım. Mu'rab isimlerde Murab isminin binasındaki en az şey nedir? Üç harfli olma. Üç harften aşağı düşmüyor ki. Tamam. Ya hari diyorsun. Gene bak. Ha bir. Elif iki. Re üç. Ya harisu. Ya hari. Üç harfli olan alemde zaten ne yapılmıyor? Terhim olmuyor. Yapılmıyor. Niye? Üç harften aşağı düşüyor çünkü. Anlaşıldı. Hmm. Yani an ekalli binayın yani. Binada en az olan ki ve huve selasetü ahruf. Yani o da üç harftir yani. Anlaşıldı. Evet. Mu'rab olanın binalarındaki en azdan aşağıda ismin noksanlaşması lazım gelmiyor. Bila illetin, evet, bila illetin mucibetin. Bila illetin, hiçbir illet olmaksın mucibetin, o hasbı icap eden, gerektiren. İzâ kâne bi illetin mucibetin, yecûzu naksuhu yani. Değil mi? İzâ kâne bi illetin mucibetin, gerektiren bir illet sebep olduğu zaman da yecuzu naksuhu. Yecuzu naksul ismi yani. Mesela asan diyorsun. Asan. Asanda ne var? İki tane harf var. Ay ve sat. Bir de temim var. Nunu sakin ettirir. Rahan. Hadi onu bırak. Yedun. Demun. Değil mi? Lennel mahzufe bil ille el muhikes sabit yani. Anlaşıldı. لَنَ الْمَحْذُوفَ بِالْعِلَّ İllet sebebiyle hasbedilen yani bir illet var ki el-mucibet hasbı gerektiriyor. O ne gibi? Kesabit. Peki. Birincisi bu. Ya üç harf üzerine zayid alem olacak ve imma ism ve imma yani اِذَا لَمْ يَكُنْ عَلَمًا مَوْسُوفًا بِالْزِيَادَةِ عَلَى الثَّلَاثَةِ üç harfine zayid olmakla mevsup bir alem değil ise feşşartu. O zaman şart nedir? En yekune ismen. İsim olacak ama nasıl isim? Mültebisen. Bazen mütelebbisen, bazen mültebisen. Mesela ben de mültebisendir. Siz de mütelebbisen olabilir. Değil mi? Aynı da. Mültebisen, mütelebbisen. Bir manada. Beraber olan isim. Neyle beraber? İsimdir. Mültebisen bita'it tenisi. El müteharrike. Sakin ta değil. Harekeli. Tenis tası ile olan isim. Nahvu şatin ve sübetin. Şat. Şatun kelimesi. Sübe kelimesi. Sübetun. Cemaat demektir. Sübe. şat, sübe. Fe inne yurahkam. Bu da terhim yapılır. Ve illem yekune alemen, alem olmasa da ve la zâin ale selâfeti. Üç hepsine zahit olmasa da. Yani belkâne olmuş isme cinsin. Cinsin. Sevâin kâne fünâyen. İster iki harfli olsun. Tamam mı? Ev fülâthiye. İster iki harfli olsun. İster üç harfli olsun. Tamam mı? Hiç fark etmez. Şiye. Mesela şiye. Şiyetün. Ve şayyeşi şiye. Şiyetün. La şiyete fiye var. Şiye. İster üç harfli olsun. Zulme. Fark etmez. Tamam mı? Sübetün. Şatün. Evet. Ondan sonra geldi. Lerne vadatta. Lerne vadattayı elleti hiye li tenisi. Çünkü o tenis için tanım vez'i ne üzerine olur? Alez zevali. O zeval üzerine. Lerne leyset min nefsil kelime. El dahileti yani. Kelimenin nefsinden, kendisinden değil ki hiye ale. Kelime onun üzerine vaz edilmemiş yani. O tane de arizidir. Tenis tanesi arizidir. Zevale açıktır. Yani hasbedilebilir. O zaman feyekfihi edna. Feyekfihi, feyekfi kifayet ediyor. Edna muktazin lissukuti. Sukutu gerektiren en ufak bir şey oradan ne yapılabilir? Zevali. Zeval için yeterli olur. Fekeyfe. Fekeyfe. Nasıl? Nasıl kifayet etmez ki? Niye kifayet etmesin ki? Sukutu gerektiren az bir şey bile niye kifayet etmesin ki? İza vaka'a vaku olduğu zaman yani ettavül arız. O arizi ta vaku olduğu zaman mevka'an bir mevkide vaku olmuş bir yerde ki lamul kelimedir o. Kelimenin lamul fiili bir mevkide vaku olmuş ki yeksiru fihi fi zalike mevkide sukutul harfil asli. Asli harf sakut oluyor oradan. Ya harisuda fe. Asli harf değil mi? O oradan sakıt oluyor, düşüyor da arizi olan harf haydi haydi düşer yani. Ya sübe, ya şa, ya şatu, ya şa, ya sübe, ya sübetü, ya sübe. Sahid harf gibi, sabit harf gibi. Yani çünkü o nerede vakı oluyor? Lamel fiilinde. İza vaka'a vakı olmuş, vakı olduğu zamanda nasıl sukut etmesin, düşmesin ki? Yekziru fihi o mevkide çoktur. Sukutul harfil asli. Asli harf. Yani orada asli harf münadan ahir olan o asli harf düşüyorsa ta da münadan ahirinde vakı olmuşsa asli harf sakıt olduğuna göre terhim sebebiyle arizi olan harf fe sukutul harfil arizi arizi olan harfin sukutu ve vatta ota yekünü evla. Anlaşıldı? Yekünü evla. Onun sakıt olması daha uygundur. Peki. Peki ama o zaman adama demez değil mi? Ya sübe, ya şa. İki harfli kalıyor. Velem yubalu. Aldırış etmedi. Araplar aldırış etmediler. Bi bekai nahvi sübe ve şa. Tamam mı? Sübetin ve şatin kelimelerinin kalmasına. Ba'de terhimi. Yani ba'de terhimi zitta ta sahibi olan terhim edildik ellezî kâne yani ellezî kâne fîhî ta kendisine ta olan o isim terhim edildikten sonra kalması nasıl kalması? Alâ harfeyn iki harf üzerine kalmasına da aldırışın kalırsa kalsın ya sübe ya şah niçin? Lienne bekâehu لأن بقى نهر ثبة بعد الترخيم كذلك bak böyle kalması على harfeyn iki harf üzerine kalması tamam mı iki harf üzerine kalması leyse değildir bak leyse değil لأجلي الترخيم terhimden dolayı değil ben bilakis مع التاء تاء ile beraber eydan yani تاء ile beraber de eydan yani kema kana bila ta'in ba'de ma'terhim. Terhim olduğunda ta'sız kalmasıyla ta ile beraber olması durumunda da kanı nakısı. O isim gene nakısı yani. Tübetün kelimesi yine iki harfli. O ta arızidir. Sen üç harfli diyorsun. Ya üç harfli değil ki o. O tanedir, arizidir. Ya onun durmasıyla düşmesi bir farkı yok. Şatun kelimesi şadır. İki tane harf var orada. Şin ile elif. Elif. O te zaten arizidir. Yani diyor ki, şimdi Araplar diyor, sübe ve şat kelimesi terhiminden sonra iki harf üzerine kalıyor. Buna aldırış etmiyorlar. Niye? Liyenne bekaehu. Çünkü o isimlerin baki olması kedalik. İki harf üzerine baki olması leyselli ecli terhif. Terhimden dolayı değil. Sen zannediyorsun terhim edildi de iki harf üzerine kaldı. Değil mi? Bel bilakis maattâ'yı eydan. Maattâ, tâ ile beraber. Yani sübetün olduğunda da, şatun olduğunda da eydan. Yani kemâkâne bilâ tâ. Tâsız olduğu gibi. Tâsız olduğu gibi. Tâsız ne zaman oluyor? Maat terhim. Terhim ile beraber. Tâsız olduğunda olduğu gibi. Tâ ile beraber olduğunda da. Kâne nâkısan an selâseti ehrufin maattâ'i kemâkâne nâkısan anha bidûnit tâ'i. Dolayısıyla ne çıktı ortaya? Febit terhimi. Terhim ile lem yelzem lazım gelmiyor. Naksul kelimeti. Kelimenin noksanlaşması lazım gelmiyor. An ekalli ebniyetiha. Yani binasının en az olduğu harflerinden, yani en az olan harf sayısından gene noksanlaşması lazım gelmiyor. Zaten iki harfli yani. Burada da iki harfliydi. Belin evet naks innema lezime anil vadı. Vadıdan zaten nakıs gelmiş. Vadı onu vaz ederken iki harfiyle vaz etmiş yani. Anlaşıldı? İd etta uta kelimetün uhra birerse. Kelimetün uta bir kelimedir orada. Uhra başka bir kelimedir. Birasiye başlı başına yani bidatiye. Vudat li tenis. O tenis için konulmuş. Lakinna imtezecet bima kabla. Makabli ile ne yaptı? İmtizac etti. Yani o kadar birleştiler ki bir haydi sarat oldu. Nedir oldu? Müteakkab irab. İrabı, irab ona geliyor. Yani. Fübetün, fübeten, fübetin. Şatun, şatun, şatun. Anlaşıldı. Peki ve la yurahhamu. Terhim yapılmaz. Ha şurada bir velema faraga var. Oraya kadar inelim. Ve la yurahhamu terhim yapılmaz. Li gayri daruretin şiiriyetin da'iyetin ile terhimi. Terhime sevk eden şiiri bir zaruret olmadığı sürece terhim yapılmaz. Münaden bir münada. Nasıl bir münada? Nasıl bir münada? Lem yestevfi. Almamış. Lem yestekmilen. Kamilen toplamadı. Neyi? Eşrutel mezkurate. El erba'a. O dört tane zikredilen şartı kendinde toplamamış bir münada şiir zarureti bulunmadıkça terhim yapılmaz. Anlaşıldı? Li gayri daruretin şiiriyetin da'iyetin ile terhim münaden lem yestevfi yani o münadanın sıfatıdır o lem ise lem yestekmil eşrutel mezkurete el erba. Üç tanesi neydi? Ademiydi. Bir tanesi de neydi? Vücudu iki şeyden biri olacak. Peki. İlla ma şezze. Ancak şaz olan müstesna. İlla ma şezze. İlla ma kene şazem. Min nahvi. Ya sahi. Ya sahi diyor. Nerede? Fi ya sahibu. Şimdi sahip nekire. Değil mi? Sahip nekire. Bak şimdi. Sahip nekire. Peki neyle marife oldu? Neyle marife? Nida ile. Felem yekun alemen. Alem değildir. Peki alem değil. Ve la ismen mültebisen bitay-i tenis. Tay-i tenis ile de mültebis bir isim değil. Sahip kelimesi. Burada. Alem değil. Tay-i tenis ile de mültebis bir isim değil. Öyleyse şart-ı vücudi burada nedir? Ademidir. Bulunması gereken şart nedir? Burada var mı? Yok. Bulunması gereken şart burada yoksa o zaman fel kıyasu en la yurahhame. Kaide nedir burada? En la yurahhame. Burada terhim yapılmamasıdır. Niye? Li ademi şartı. Bak. Li ademi şart bulunmadı. İlla enne ruhime şahane. Şimdi ya alem olacak. Alem değil ise tenis tasıyla beraber olan isim olacak. Şimdi, ya üç harfine zahit alem olacak. Veya da tenis tasıyla beraber sahip kelimesi ya sahibu dediğin zaman ya sahibu bir kere alemden sonra ya nidadan sonra marife olmuş. Değil mi? Nida. Sen şimdi nidadan sonra marif oldun. Peki bu alem midir? Değildir. Ha, alem değil. Peki alem diyen ise tenis tahtası bulunan bir isim midir? Değildir. Ya bu olacak ya bu olacak. Ne bu oldu ne bu oldu? O zaman feşşartul vücudiyyü ademiyyün. Vücudi olan şey ademidir. Ve la yurakham. O zaman terkim yapılamaz. Terkim yapıldı illa maşer. İlla ancak yekûnü şâzdem. Yani terkim edildi mi ne oluyor? Şazlık oluyor. Hatırlarsanız ya kerada ya kera onu derken ne diyoruz? Bu ismi cinsidi. Alem değildi. Bunda bir şazlık var diyoruz. Terkim yapılmış bu. Ya kereve, ya kera. İki tane şazlık toplanıyor hatta. Hem ismi cins terkim yapılmış hem bir de müstakil isim kabul edilmiş ondan sonra. Anlaşıldı. İlla ma şezze min nahvi ya sahi fi ya sahibi. Feyne sahib nekira. Evet. Tu'rafu bin nida. Nida ile marife oluyor. E felem yekün alemen ve la ismen mültebisen bitayet tenis. Feşşartul vücu ademiyyün. He? O zaman la yurakham li adem şartı illa enne ruhime şazzen. Şaz olarak terkim yapın. Ve ma'a şuzuzihi ve ma'a şuzuzihi şaz olmasıyla beraber felvecuhu. Sebep nedir? Niçin peki terhim yapılmış bu? Ya sahi. Ya sahi, ya sahi diyor adam. Ey arkadaş. Ya sahi. Peki felvecuhu yani felsebebu fi terhimihi biduni şartı. Şart bulunmamasıyla beraber terhim edilmesinin sebebi kesretü isti'mali münaden. Kesretü İstimalihi bu lafzın çokça kullanılmasıdır. Münaden münade olarak vel kesretü taktalı tehfife kesretesi tahfifi gerektirir. O zaman fehufife bit terhimi li mücerredi kevni münade. Mücerred münade olduğundan dolayı tahfif olsun kardeşim dediler de ne yaptılar? Terhim ettiler. Yoksa şartlara göre şartı taşımadığından dolayı ne yapılamaz? Terhim edilemezdi. Onun için ya sahibinin ya sahi diye terhim edilmesi ne oluyor? Şaz olmuş oluyor. Evet böyle mafarak. Evet.